सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। मुझको मैं कश समझते हैं सब वादा कश, मुझको मैं कश समझते हैं सब वादा कश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मुहब्बत का है। जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक नजरें मिले, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर भी कोई पिलाए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।